ya kujifanya Lady Gaga. Akiumba mapenzi, tatizo ni wewe. Kumiria uwezi, mpenzi nelewe. Akiumba mapenzi, tatizo ni wewe. Kumiria uwezi, mpenzi nelewe. Mtu wa do, do, do, do. Chini ya mkuzo ya kumene. Kula mizozo, zozo. Bagua chagua izo mambo misina. Sipeni nama. Yeti tuchakue meza miso sika wachina. Umuza nama. Hana nikabua kabua mikupu kilazima. Sipeni nama. Baigo ya ebeneza anauza madi. Umuza nama. Ujuchua sisi na vusumbuka. Kwa jili yako kisha kutafuta. Nasema mwa uchanu wa unyauka. Kikubwa mapenzi